Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Beskriv et øjeblik, hvor nogen eller noget har gjort et indtryk på dig. Eller hvor de ligesom... Har du set Remember Me? Jamen, det er længe siden. Filmen med Robert Pattinson, du dør i 9/11. Ja, ja, ja. Sygt twist, by the way. Mm, men der er bare sådan en monolog til sidst, inden han dør i 9/11. Om at sådan... Du ved... Det er bare sådan en analogi, eller sådan en analogi, hvilket den er så kliché, men så rigtig, at sådan... At der er jo bare nogen, der sætter fodspor i verden og i en selv, ikke? Så jeg tænker bare sådan, hvad er et fodspor, der er blevet sat i dig? Jamen, så skal vi tilbage til 7. klasse, hvor jeg lige var skudt til skole. 7. klasse, den ellers berygtede sværeste trin at gå i, ikke? Hold ja, det kæft, var det jeg virkelig. Havde 7. klasse. Fuck, det var lort. Også bare, hvis du flytter skole, altså jeg føler bare... Det var mit eget valg. Og det er det, jeg også synes, der er vildt, at du tager det valg. Men jeg fordi har faktisk... det gør man jo ikke bare for sjov. Nej, fordi nej. Det er benhårdt. Altså, det er jo på, næsten på niveau med ens forældre skal skilles. Det ved jeg så godt, du så også oplevede. Men bare det der med sådan... Ja, men jeg var egentlig ret glad for, at mine forældre blev skilt. Jeg tror generelt, jeg har haft det sådan, hvis jeg har været utilfreds med noget i mit liv, så er der ikke gået særlig lang tid, før jeg har ændret på min situation. Du er meget handlekraftig. Ja, men jeg tror også nogle gange... Altså, man kan jo godt være for handlekraftig. Men ja, jeg vil nok også beskrive mig selv som sådan rimelig handlekraftig. At hvis jeg har været utilfreds med min skole, så har jeg skiftet skole. Yeah. Jeg skiftede også gymnasium, fordi jeg godt kunne se, at det var ikke optimalt for mig. Sådan, jeg har også været sådan, efter jeg begyndte at læse, hvis jeg har været utilfreds med mit studiejob, så har jeg skiftet studiejob. Yeah. Altså, ikke fordi man skal rende rundt og skifte job hver en uge eller hver anden måned. Man må også erkende, at man selv har et ansvar for, at tingene bliver godt. Ja, yeah, ja. Yeah. Men det er jo også en del af det ansvar, føler jeg. Ja. At sætte sig selv i en bedre position. Ikke? Præcis. Jeg har i hvert fald meget svært ved at være ked af det og ikke gøre noget. Men det synes jeg er det er frustrerende. Så ja. Hvis noget er træls, så gør vi også noget ved det. Det tror jeg, det er konklusionen. Mm. Men tilbage til 7. klasse. Ja, til 7. klasse. Det var måske et par uger efter jeg var skiftet skole, og jeg var blevet sådan rimelig gode veninder med hende pigen jeg sidder ved siden af, og vi skal i gang med at lave nogle fremlæggelser, og vi må selv vælge grupper. Og jeg spørger hende så, hey, skal vi ikke lave det her sammen? Mm. Og hun kigger på mig med sådan store øjne, og jeg kan mærke på hende, at sådan, det er svært for hende det her. Åh nej. Og så siger hun til mig, det vil jeg faktisk helst ikke, for du laver ikke noget, når vi arbejder sammen. Wow. Ja. Wow. Ja. Ej, der er mange tanker i mit hoved, men mest af alt, sejt, hun turde sige det Ja, men altså... Fordi det er fandme tit, at det er sådan en, hvor man sluger sine ord, og det bliver en bjørnetjeneste, ikke? Og man bare er sådan, jamen, jeg har faktisk aftalt noget andet. Præcis. Altså, jeg er hende evigt taknemmelig. Ja. For, altså, for den korte sætning der. Ja. Fordi der går det op for mig, okay, hvis jeg vil have mig nogle venner her, hvis jeg vil trives her, så er jeg nødt til at gøre mig umage. Så er jeg nødt til at sætte mig ned og koncentrere mig, selvom det er svært, og få mine ting gjort. Ja. Ja. Hvis du, altså, du skal lige pludselig gøre dig selv attraktiv som gruppemedlem. Det skulle du ikke på din gamle skole, eller hvad? Nej, for der var vi fælles om ikke at lave noget. Ja. Ja. Ja, ja, og så, men der er det også bare sådan lidt, men hvis du er en pige, der laver bare lidt, så vil alle være i gruppe med dig jo. Ja, eller altså. Sådan. Det var i hvert fald ikke et issue på samme måde. Og der gik det for mig, altså, der er ikke noget, der kommer for ærende. Og det er jo et virkelig en skjult gave, hun giver dig der. Jamen, jeg er så altså, det er jo så sejt, hun jeg siger så det. Fordi det er jo for din skyld, hun også siger det. Mm. Selvom det lyder hårdt, fordi ellers så kunne hun jo lyve. Mm. Og så ville du alligevel vende det indad og Præcis. Tænke, er det fordi hun ikke kan lide mig? Mm. Er det bum bum bum? Men også cool, at det ikke gjorde, at sådan, man, I blev ikke uven eller noget. Du tog det seriøst nej. Ind.